มีครุฑตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ไปลงจับนาคตัวหนึ่งอยู่ในน้ำในขณะที่มันกำลังดึงขึ้นไปบินขึ้นไปนี่ปรากฏว่ามันไปไม่ได้เพราะว่านาคตัวนี้น้ำหนักมากจริงๆทำให้มันดิ่งจมลงจมลงสุดท้ายพญานาคก็รัดพญาครุฑตัวนั้นให้ขึ้นไปบนอากาศไม่ได้จมอยู่ในน้ำตายในที่นั้นยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวในนิทานชาดกหรือนิทานธรรมบทมาเล่ามาบอกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนิทานต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังบางครั้งก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าเองอยู่ในส่วนที่เป็นพระสูตรก็มีเล่าถึงความที่พระองค์เคยเกิดเป็นอะไรๆอย่างเช่นเคยเกิดเป็นนายช่างหม้อเคยเกิดเป็นช่างทำรถต่างๆนี่เป็นพุทธพจน์ก็มีหรือเป็นเรื่องราวที่อยู่ในคำอธิบายส่วนที่เป็นอรรถกถาที่ครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นหรือในรุ่นต่อๆมาเล่าขยายความให้ฟังว่าที่ท่านพูดคำนี้หมายถึงที่ท่านเกิดในชาตินี้ชาตินี้เป็นอย่างอย่างนี้ในส่วนตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในทุกวันศุกร์ที่ต้องมีการแยกจากกันให้เห็นชัดเจนนั้นเพราะว่าเนื้อหาในตำราคัมภีร์นั้นเขาแยกกันมาเขาแยกกันมายังไงเราก็แยกกันไปอย่างนั้นเขารวมกันไปยังไงเราก็รวมกันไปอย่างนั้นที่ต้องแยกนั้นเพื่อให้ไม่ลืมรากไม่ลืมประเด็นคือการศึกษาธรรมานี้ท่านผู้ฟังเราต้องมีความระมัดระวังคำว่าระมัดระวังนี้หมายถึงกลัวจะหลงประเด็นเพราะว่าแต่ละข้อมีความลึกซึ้งมีความหมายหลายนัยยะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องต่างๆมากมายมีทั้งในทางปฏิบัติด้วยมีทั้งในทางตัวบทเพียรชนะด้วยเมื่อมีทั้งทางปฏิบัติบทเพียรชนะความหมายมันก็มีหลายอย่างอีกก็ยกเว้นเหตุปัจจัยเงื่อนไขหลายๆอย่างต่างๆก็มีประกอบกันอีกทำให้ถ้ามีโมหะมากอาศัยกิเลสศึกษาแล้วบางทีหลงประเด็นได้ไปเรื่องใหม่เรื่องอื่นเอาข้อนั้นมาอ้างข้อนี้ทำความเข้าใจผิดหลงประเด็นแล้วก็เป็นภัยเกิดเป็นอันตรายได้แต่ถ้าบอกว่าเราไม่ลืมรากไม่หลงประเด็นเอาเนื้อหานี้เขาว่ามายังไงเขาอธิบายตรงนี้อย่าหลงไปเรื่องอื่นกลับมาเรื่องเดิมจุดเดิมประเด็นเดิมให้ได้เราก็จะมีความเข้าใจทีถูกต้องดีงามทุกสัปดาห์ท่านผู้ฟังก็ต้องมาเน้นย้ำกันในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งที่เป็นนิทานเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้ามันจะมีความพิสดารมากเลยไม่ว่าจะในทางชาติกำเนิดในทางรายละเอียดแต่ละอย่างอุปนิสัยข้อความพิสดารอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจึงจะต้องคอยมาย้ำเตือนกันอยู่เป็นประจำว่าเนื้อหาจริงๆเอาในเคสกรณีของมโหสถบัณฑิตหลายเรื่องมันก็น่าอัศจรรย์อลังการวังเวอร์แต่ประเด็นนั้นคือเน้นเรื่องของปัญญาเอาตรงนี้เป็นหลักกลับมาในการทำความเข้าใจเรื่องปัญญาให้ได้นี่ถึงจะถูกยังมีเรื่องอื่นต่างๆอีกท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าคิดว่าความพิสดารน่าสะใจเนี่ยมันยิ่งลึกล้ำเข้าไปอีกในจังหวะต่างๆก็จะค่อยหาเวลามาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยก็ต้องมาเน้นย้ำในประเด็นนี้กันอยู่เรื่อยสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังก็จะนำเรื่องของพญานาคกับพญาครุฑมาเล่าเป็นพื้นฐานเป็นอารัมภบทให้ฟังกันสักนิดหนึ่งคือสืบเนื่องจากว่ามีหลายๆครั้งที่มีผู้เดินทางมาวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัด อุดรธานีแล้วก็มาถามหาพญานาคมาถามหาพญาครุฑถามหานาคและครุฑทำไมอ่ะจะมาบูชาจะมากราบไหว้ที่วัดป่าดอนไหนโศกเนี่ยเหรอใช่ท่านผู้ฟังคงจะมีวัดที่ชื่อคล้ายๆกันอีกอยู่สองสามแห่งที่มีการทำนาคบ้างครุฑบ้างแล้วทำให้มีผู้ที่เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ต Google แล้วมาเจอวัดป่าดอนหายโศก็คงจะคิดว่าเป็นวัดเดียวกันมาถึงแล้วโอ้ยแทนที่จะเจอนาคแทนที่จะเจอครุฑเจอแต่ต้นไม้บ้างเจอแต่ศาลาบ้างก็มีแค่นี้แหละเอ้าแล้วนาคอยู่ไหนครุฑอยู่ไหนไม่มีนะมีหน้าโบสถ์เนี่ยบันไดที่มีพญานาคอยู่เจ็ดแปดตัวนั่นแหละก็มีแค่นี้เอ้าเหมือนต้องอลังการวังเวอร์กว่านี้แล้วพญาครุฑล่ะโอ้ยหาไม่เห็นเลยจึงต้องการจะนำเรื่องราวของนาคและครุฑนี้มาเล่าเป็นความรู้ให้ผู้ฟังได้ฟังประกอบกันในสัปดาห์นี้โดยเรื่องราวนิทานชาดกที่จะยกมาประกอบก็คือเรื่องของสังฆปาละนาคราชในสังฆปาละชาดกและปันดรกะชาดกซึ่งทั้งสองนี้เป็นชื่อของนาคท่านผู้ฟังนาคชื่อสังฆปาละกับนาคชื่อปันดรกะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดในทั้งสองเรื่องมาเท้าความกันสักนิดหนึ่งว่าพญานาคพญาครุฑนั้นเป็นอย่างไรถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของคลังพระสูตรในสัปดาห์นี้ก็คือเมื่อวานนี้เองนี่แหละข้าพเจ้าได้รวบรวมเรื่องของนาคครุฑคนพันและวลาหกนี้เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยรวบรวมเอาไว้อยู่ในสังยุตตนิกายคำว่าสังยุตตนิกายหมายถึงชุมนุมของพระสูตรเล็กๆ เรื่องราวที่เดียวกันคล้ายๆกันหลายๆเรื่องก็นำเรื่องเกี่ยวกับนาคสังยุตรวบรวมพระสูตรเล็กๆ เรื่องเกี่ยวกับพญานาคเอาไว้สุปันนะสังยุตรวบรวมพระสูตรเล็กๆ เรื่องที่เกี่ยวกับพญาครุฑเอาไว้แล้วก็ประกอบเสริมเข้าไปคือคนทันซึ่งในที่นี้ท่านหมายถึงรุกเทวดาแล้วก็วลาหกซึ่งในที่นี้หมายถึงอากาศเทวดาภาษาไทยที่เราเรียกว่ารุกเทวดาหมายถึงเทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นไม้นั่นคือคนทันสับสไทยที่เราเรียกว่าอากาศเทวดาหรือเทวดาที่อาศัยอยู่ในอากาศเป็นลมบ้างเป็นเมฆบ้างเป็นความร้อนความหนาวพวกนี้คือเวลาหกทีนี้ต่อไปต้องการจะเจาะลงมาในเรื่องของนาคและครุฑก็ว่าพญาก่อนพญานาคหรือพญาครุฑนั่นคือความเป็นใหญ่ในประเภทนั้นๆเช่นพญานาคก็คือเป็นนาคที่ใหญ่กว่านาคทั้งหลายในประเภทนั้นในบริเวณนั้นคือหมายถึงเหมือนกับว่าเป็นอธิบดีหมายถึงเป็นหัวหน้าของเหล่าชุมนุมของนาคหรือของครุฑที่ภูเขานี้แม่น้ำนี้หรือว่าในอาณาเขตนี้เขาก็จึงเรียกว่าเป็นพญานาคบ้างเป็นพญาครุฑบ้างแต่ชื่อตามสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ของเขาก็คือแค่นาคหรือว่าแค่ครุฑในกำเนิดของสัตว์ทั้งสองประเภทนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีกำเนิดอยู่4แบบคือทั้งสองประเภทนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีความพิสดารจึงทำให้อาจจะทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างแล้วมีความปรารถนาว่าจะให้เกิดเป็นนาคหรือจะให้เกิดเป็นครุฑก็จึงมาได้เกิดเป็นนาคหรือครุฑได้โดยมีกำเนิดอยู่4ประเภทได้แก่กำเนิดจากไข่กำเนิดจากคันกำเนิดจากที่ชื้นแฉะหรือว่าน้ำคร่ำหรือว่าผุดเกิดขึ้นคือโอปาติกะเกิดจากไข่นั้นคืออันทชะเกิดจากคันคือชลาพุชะเกิดจากเท่าไคลหรือว่าที่ชื้นแฉะ คือสังเสทชะส่วนที่ผุดเกิดขึ้นคือโอปาติกะหรือว่าอุปาติกะก็ได้ธรรมดาหน้าหรือครุฑทั้งสี่ประเภทนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเนาะว่านาคเนี่ยจะบรรลุธรรมไม่ได้หรืออาจจะไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมว่าพญานาคหรือพญาครุฑตัวใดตัวหนึ่งที่ได้บรรลุธรรมนั่นแหละเพราะว่าเป็นลักษณะของกำเนิดเดรัจฉานในขณะที่คนท่านหรือวลาหกจะไม่ได้มีประเภทที่เกิดในไข่เกิดในครรภ์หรือเกิดในเท่าใครเลยจะมีแต่ที่ผุดเกิดขึ้นเท่านั้นพวกคนท่านหรือว่าวลาหกแต่กำเนิดของนาคและครุฑก็จะเป็น4แบบนี้โดยในกำเนิดทั้ง4แบบนี้ก็มีนัยสำคัญของความเป็นสัตว์ของประเภทของเขาคือครุฑกับนาคเนี่ยเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคำว่าเป็นศัตรูกันเนี่ยก็หมายความว่าครุฑเนี่ยจะจับนาคกินเป็นอาหารโดยวิธีการไปจับของครุฑนั่นก็คือว่าเขาก็จะกระพือปีกให้ลมเนี่ยมันพัดลงไปในน้ําแล้วก็บินลงไปในน้ําคําว่าบินลงไปในน้ําคือบินลงไปในอากาศที่มันแหวกลงไปในน้ํานั่นแหละครุฑเนี่ยก็จะมีวิชาที่ใช้ปีกของเขาพัดเป็นลมกระแสที่พุ่งลงไปน้ำนี่ก็จะแหวกออกพอน้ำแหวกออกแล้วครุฑนี่ก็จะบินไปตามรอยแยกของน้ำจับนาคตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็ฉีกเนื้อกินโดยการที่จะจับได้ก็ต้องเฉพาะที่มีชาติกำเนิดที่ประณีตกว่าสูงกว่าการไล่ตามชาติกำเนิดของนาคหรือครุฑก็ตามลำดับนี้เลยการเกิดที่ผุดเกิดขึ้นก็จะสูงกว่าในทั้ง3ขั้นตัดรองลงมาก็คือประเภทที่เกิดในที่ชื้นแฉะหรือเกิดในเท่าใครรองลงมาอีกก็จะเกิดในครรภ์และที่ต่ำที่สุดนั้นก็คือเกิดในไข่จะไล่ไปตาม4ลำดับหมายความว่าครุฑที่มีชาติกำเนิดเท่ากันหรือสูงกว่าก็สามารถที่จะจับนาคประเภทนั้นได้เช่นครุฑที่มีกำเนิดในไข่ก็สามารถจับนาคที่มีกำเนิดในไข่ได้เท่านั้นแต่จะมาจับนาคที่มีกำเนิดในครรภ์กำเนิดในที่ชื้นแฉะหรือผุดเกิดขึ้นไม่ได้จะไม่มีอำนาจพอไม่มีความแข็งแรงไม่มีกำลังพอแต่ว่าถ้าเป็นครุฑประเภทผุดเกิดขึ้นนี่สามารถจะจับนาคได้ทุกประเภททั้งไม่ว่าจะชาติกำเนิดแบบในที่ชื้นแฉะแบบในครรภ์หรือแบบในไข่รวมทั้งนาคที่ผุดเกิดขึ้นด้วยก็ลงในชาติกำเนิดสักนิดหนึ่งเกิดในไข่อย่างเวลาที่เขาพูดถึงไข่พญานาคหรือว่าไข่มังกรนี่แหละไข่พญานาคก็คือประเภทนาคที่เกิดในไข่นี่แหละไข่มังกรก็คือไข่ของครุฑนี่แหละทีนี้ที่เกิดในครรภ์ก็คือคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาตอนคลอดออกมาก็ยังเป็นตัวเล็กๆหน่อยแล้วถึงเวลาก็เจริญเติบโตขึ้นเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาเกิดในเท่าใครหรือในที่ชื้นแฉะอันนี้ก็คือไม่ได้มีแม่มีพ่อแต่ตอนเกิดมาตอนแรกๆก็ตัวเล็กๆอาศัยเวลาเจริญเติบโตขึ้นถึงค่อยตัวใหญ่ขึ้นมาส่วนที่ผุดเกิดขึ้นก็คือเกิดมาวาบโตเลยมีอานุภาพมากมีบุญมากอันนี้เป็นลักษณะของเทวดาที่ก็ผุดเกิดขึ้นอันนี้ก็จะมีความสามารถมีฤทธิ์มีเดชแบบต่างๆได้แล้วก็ไม่ใช่แค่เทวดาหรือว่านาคครุฑที่จะผุดเกิดขึ้นนี้ได้เท่านั้นสัตว์นรกเปรตอสุรกายพวกนี้ก็ผุดเกิดขึ้นเหมือนกันลักษณะการเกิดก็มี4แบบอย่างที่ว่านี้ส่วนในกรณีของนาคนั้นนอกจากการเกิด4แบบแล้วก็ยังมีตระกูลอยู่4ตระกูลด้วยนาคนั้นจริงๆก็คืองูนั่นแหละเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยได้ตรัสไว้ปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่ถูกงูกัดเราได้อธิบายถึงกำเนิดของงูหรือว่านาค อยู่สี่ประเภทคือพูดถึงพญานาคที่อยู่ในตระกูลวิรูปักขะที่จะมีกายสีทองท่านฟังอาจจะเคยได้ยินบทสวดวิรูปักเขหิเมเมตังนี่แหละคือเป็นตระกูลของนาคหรือว่างูกำเนิดของเขาแบ่งเป็นสี่ประเภทใหญ่ๆคือตระกูลวิรูปักขะจะมีกายสีทองตระกูลเอราปะทะจะมีกายสีเขียวตระกูลชัพพยาปุตตะจะมีกายสีรุ้งแล้วก็ตระกูลกันหาโคตมะจะมีกายสีดำมีทั้งหมดสี่ตระกูลใหญ่ๆก็จะมีสีแตกต่างกันนาคนั้นก็จะมีอาวุธนั่นก็คือมีพิษที่ประกอบอยู่กับตัวนาคด้วยเอาไว้สำหรับต่อสู้กับพญาครุฑเวลาครุฑจะมาจับหรือว่านาคจะไปหาอาหารก็จะใช้พิษของตนนั้นเป็นอาวุธส่วนครุฑนั้นก็จะใช้กรงเล็บบ้างจงอยปากบ้างหรือปีกเป็นอาวุธพิษของพญานาคก็จะมีอยู่4จุดด้วยกันบางตัวก็จะมีพิษที่ตาหมายถึงจะจ้องมองใครแล้วด้วยความโกรธตาเนี่ยจะเป็นสีแดงวาบวาบขึ้นมามองใครปุ๊บนี่ไหม้เลยเป็นจุนออกไปเลยแต่จะพูดในสมัยปัจจุบันก็คือเหมือนตามีแสงเลเซอร์ยิงอะไรออกไปได้นั่นแหละนี่คือพิษที่ตามองดูอะไรแล้วก็จะไม่ทำลายเป็นจุนไปพิษอย่างที่สองก็คือที่ลมจมูกลมที่ออกจากจมูกเนี่ยจะเป็นควันพิษออกมาที่เราจะเคยได้ยินว่าพญานาคเนี่ยบังหวนควันบังหวนควันก็คือพ่นลมพิษออกจากจมูกนั่นเองเป็นลักษณะของแก๊สพิษที่จะทำให้คนที่ได้ดมเข้าไปหรือโดนสัมผัสก็ตายได้อย่างที่สามก็คือเป็นพิษที่อยู่ที่กายสัมผัสถ้าใครถูกกายสัมผัสถ้าใครถูกต้องตัวแล้วก็จะถูกพิษประเภทนี้ทำให้เป็นบาดแผลทำให้ไหม้ขึ้นมาได้ส่วนพิษประเภทที่สี่ก็คืออยู่ที่เขี้ยวถ้าอยู่ที่เขี้ยวนั้นก็คือสามารถที่จะกัดลงไปปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายหรือว่าพ่นพิษออกจากทางปากทางเขี้ยวของตนให้ไปโดนสัตว์อื่นหรือคนอื่นได้เฉพาะประเภทที่มีพิษอยู่ที่เขี้ยวก็ยังแยกออกอีกท่านผู้ฟังว่าพิษนั้นจะออกฤทธิ์อยู่4แบบด้วยกันคือประเภทแรกเนี่ยถ้าถูกกัดเข้าให้แล้วจะทำให้คนที่ถูกกัดนั้นตัวแข็งทื่อไปเลยแข็งแบบทื่อไปเลยทั้งเขียวทั้งเหลืองเหมือนหินไปเลยส่วนพิษที่เขี้ยวประเภทที่สองก็คือจะทำให้มีหนองไหลเวิร์วาออกมาคือเหมือนเน่าออกมาจากข้างในและประเภทที่สามของการออกฤทธิ์ของพิษประเภทที่เขี้ยวนั้นก็คือทำให้ผู้ที่ถูกกัดนั้นจะมีลักษณะเปื่อยไหม้เหมือนเป็นเท่าทานหลุดออกมาไหม้จากข้างในออกมาเพราะว่าพิษของงูนั้นของนาคนั้นและประเภทที่จะออกฤทธิ์แบบสุดท้ายที่ถ้าถูกกัดแล้วก็จะเวิร์กว่าออกมาคือเป็นช่องแบกออกเหมือนถูกฟ้าผ่าเป็นแผลเป็นชิ้นหลุดออกมาแต่ว่าไม่ได้เน่าเหมือนพวกที่มีหนองไหลพญานาคนี่ก็สามารถจะป้องกันครุฑได้ด้วยพิษทั้งที่เกิดจากสีที่ที่ตาที่ลมจมูกที่กายสัมผัสแล้วก็ที่เขี้ยวในลักษณะการออกฤทธิ์ก็เป็นสีแบบอย่างที่ว่าทีนี้ก็ไม่ใช่ว่ารุดทุกตัวจะจับนาคได้ทุกตัวก็ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นเป็นบางตัวบางประเภทเท่านั้นก็อย่างที่ว่าต้องมีรุดที่ชาติกำเนิดสูงกว่านาคนั้นถึงจะจับนาคประเภทนั้นได้เช่นถ้ารุดประเภทที่เกิดในที่ชื้นแฉะจะมาจับนาคประเภทที่ผุดเกิดขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าความสามารถจะไม่ถึงแต่จะสามารถจับนาคที่เกิดในครรภ์เกิดในไข่หรือเกิดในที่ชื้นแฉะได้อยู่เป็นต้นเราก็ยังมีนาคอีก6ประเภทท่านผู้ฟังที่ครุฑเนี่ยจะแตะต้องไม่ได้จะจับไม่ได้นั่นคือนาคพวกกัมพลอัสดรที่เป็นนาคชั้นเสนาบดีที่นี่จะมียศสูงมีฤทธิ์มากแล้วก็นาคประเภททัตตรส คือหมายถึงที่เป็นราชาของเหล่าพญานาคอีกชั้นหนึ่งนี่ก็มีฤทธิ์มากมียศสูงมากหรือว่านาคที่อยู่ในมหาสมุทรสีทันดรคำว่ามหาสมุทรสีทันดรเนี่ยคือน้ำนี่มันลึกมากพญาครุฑเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ลมจากปีกของตนแหวกน้ำลงไปลึกถึงขนาดนั้นได้นาคที่อยู่ในมหาสมุทรลึกๆเนี่ยก็จะไม่ถูกครุฑจับได้หรือว่านาคประเภทที่หลบอยู่บนพื้นดินหลบอยู่บนภูเขาหรือว่าหลบอยู่ในวิมานที่มันจะมีซอกหลืบกำบังเอาไว้ครุฑเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ลมปีกพัดสิ่งต่างๆคือดินคือหินคือภูเขาหรือวิมานเหล่านั้นให้เปิดออกได้ก็จึงเข้าไปจับไม่ได้ซึ่งก็จะเหลือนาคที่ครุฑจะจับได้ก็คือนาคที่อยู่ในน้ำทั่วๆไปก็อยู่ที่ความสามารถของครุฑนั้นว่าจะใช้ลมปีกลงไปลึกได้เท่าไหร่ถ้าแค่ผิวๆเอานาคตัวไหนงูตัวไหนว่ายอยู่บนผิวน้ำหรือว่าเลื้อยอยู่บนดินอันนี้ก็โดนจับได้หรือว่าถ้าลึกลงไปหน่อยแต่ครุฑมีฤทธิ์สามารถที่จะพัดปีกลงไปจับนาคได้ตัวนั้นก็เสร็จเหมือนกันทำไมนาคที่ไม่ค่อยมีฤทธิ์มากเนี่ยเวลาเขาจะกำเนิดลูกชนิดที่อยู่ในไข่เนี่ยนะก็จะโดนเบียดเบียนเยอะที่สุดละเขาก็ต้องไปหลบในน้ำที่มันลึกลงไปหน่อยหรือไม่ก็ในซอกหลืบของดินหรือของในแอ่งน้ำที่มันมีที่จะหลบภัยแล้วพอลูกโตรู้จักที่จะป้องกันตัวเองแล้วจึงค่อยออกมามีเรื่องราวถึงเทคนิคที่พระยานาคทุกฟังจะใช้ในการที่ป้องกันไม่ให้พญากรุฑจับไปได้เช่นนาคประเภทที่เกิดในไข่เนี่ยจะถูกเขาทำร้ายถูกเขาจับไปได้อยู่เรื่อยใช่ป่ะแต่ว่าเขาก็มีเทคนิคในการป้องกันเรื่องราวนี้มาในชาดกที่ชื่อว่าปันธรกะชาดกเป็นเรื่องที่สมัยนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นครุฑแล้วก็ท่านพระสารีบุตรเกิดเป็นพญานาคชื่อปันธรกะที่แสดงถึงปัญญาของปันธรกะนาคราชในการที่จะป้องกันไม่ให้ครุฑนั้นมาจับไปได้ข้าพเจ้าเคยนำเรื่องที่พระพุทธเจ้าเคยเป็นครุฑตอนที่เล่าถึงเรื่องของนางกากีให้ฟังอยู่เมื่อหลายเดือนก่อนคราวนี้พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ก็เคยเป็นครุฑเหมือนกันโดยเรื่องนี้พระองค์ได้เล่าปรารภพระเทวทัตแล้วก็แสดงถึงปัญญาของพระสารีบุตรซึ่งในชาติก่อนนั้นคือปันธรกะนาคราชเล่าถึงปัญญาของตัวพระองค์เองซึ่งในชาติก่อนนั้นคือพญากรุฑชื่อว่าสุปันนราชโดยปรารภกันที่พระเทวทัตนั้นโกหกมีมุสาวาทแล้วก็ทำชั่วแบบอื่นจนกระทั่งถูกธรณีสูบในชาติก่อนนั้นเรื่องราวนั้นเป็นมาในสมัยที่มีพ่อค้าชาวเมืองวรณสีก็เดินทางด้วยเรือสำเภาเพื่อที่จะไปค้าขายอย่างสุวรรณภูมิในขณะที่เดินทางไปข้ามมหาสมุทรไปเนี่ยออกเดินทางไปจนถึงวันที่7นู่นน่ะซึ่งก็หมายถึงไปกลางทะเลใหญ่มากแล้วไปกลางมหาสมุทรไม่เห็นฝั่งทั้ง4ทิศเกิดมันมีพายุมีลมฝนพัดแรงกระแทกเรือกับคลื่นจนมันแตกออกทุกคนในเรือเนี่ยโอ้ตายหมดเลยเหลือรอดคนเดียวตายนี่ก็คือว่าเป็นอาหารของปลาแล้วก็เต่าคนที่เหลือรอดมาถูกลมพัดมาจนกระทั่งถึงท่าเรือที่ชื่อว่ากระทำพิยะคนนี้เนี่ยในการที่ถูกลมพัดมาถูกน้ำพัดไปเสื้อผ้าอะไรเนี่ยก็ไม่เหลือเลยนะมาถึงชายฝั่งที่ถ้ากระทำพิยะตัวเปลือยเปล่าล่อนจ้อนไปหมดเลยเขาก็พยายามที่จะหาอะไรมาปกปิดร่างกายแต่หาอะไรมาปิดไม่ได้เลยก็เลยจะไปขอให้คนมาช่วยทีนี้พอเดินเข้าไปหากลุ่มคนนี่เขาเห็นชายคนหนึ่งเดินซอมซ่อแล้วก็ร่างกายเปลือยเปล่าไม่มีอะไรปกปิดไอ้กะลาสีเรือคนนี้ยังไม่ทันจะพูดอะไรเลยนะชาวบ้านนี่ก็ยกมือไหว้ท่วมหัวเลยโอ้สาธุสาธุเอ้า สาธุทำไมก็โถคนไม่มียางอายปานนี้นี่ต้องหมดกิเลสแล้วแน่นอนไม่เลยที่จะใส่เสื้อผ้าไม่เลยที่จะกินอาหารกินน้ำคนที่มักน้อยสันโดษปานนี้จะหาได้ที่ไหนนี่ต้องเป็นพระอรหันต์แน่ๆก็ว่าดิยกมือไหว้ท่วมหัวพาเอาชีเปลือยคนนี้ก็คือกะลาสีเรือที่เพิ่งถูกพัดขึ้นมาเสื้อผ้าไม่มีอาหารน้ำไม่ได้กินพาไปที่ศาลเจ้าที่อยู่บริเวณท่าเรือนั่นแหละที่ชาวเรือเขาจะมากราบไหว้เพื่อขอพรให้เดินทางปลอดภัยเวลาที่ออกไปล่องเรือเห็นพระอรหันต์ไม่มีเสื้อผ้าใส่ปานนี้ก็จึงพาไปอยู่ที่นั่นเอาข้าวเอาน้ำอะไรต่างให้กินกะลาสีเรือคนที่เป็นชีพเลยนี้ก็คิดว่าเฮ้ยนี่เป็นช่องทางทำมาหากินได้แล้วนะนี่โอ้ก็เวลากินกินนิดหน่อยไงอยู่ต่อหน้าเขากินนิดหน่อยให้ได้บุญอย่างเงี้ยนะแต่พอพวกนั้นชาวบ้านที่ยกมือท่วมหัวเนี่ยก็เดินทางไปแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยฟาดเต็มที่เลยทั้งกินน้ำกินอาหารกินข้าวอะไรต่างๆอิ่มนี้ปริมาณแล้วก็นอนพักอยู่บริเวณศาลเจ้านั่นแหละสมัยนั้นแน่นอนทุกฝั่งไม่ได้มีคำสอนของพระพุทธเจ้าหรอกชาวบ้านก็นับถือผีบ้างนับถือเทวดาบ้างแล้วแต่ที่จะหาอะไรเป็นที่พึ่งได้เอาต้นไม้บ้างภูเขาบ้างเป็นที่พึ่งนี่ก็เอาศาลเจ้าที่สร้างไว้บริเวณต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ริมฝั่งทะเลเป็นท่าเรือที่ชื่อว่ากทัมพิยะอีตาคนนี้ทุกฝั่งก็จึงได้ชื่อว่ากทัมพิยะอเจลกะอเจลกะนี่ก็หมายถึงนักบวชที่ไม่นุ่งผ้าคือเป็นชีเปลือยอาศัยกินอยู่ที่บริเวณนั้นคนจะเอาเสื้อผ้าเอาอะไรมาให้ก็ปฏิเสธการนุ่งห่มจะเอาอาหารอะไรมาก็รับนิดๆหน่อยๆตั้งไว้ตรงนั้นสุดท้ายพอคนเดินไปก็กินอยู่ดีอาศัยความเป็นอยู่ที่ไม่ชอบแบบนี้คือหลอกลวงไม่ได้ประพฤติตามศีลอย่างแท้จริงอาศัยช่องอาศัยจังหวะของคนที่เข้าใจผิดแล้วก็ปลอมตัวเองว่าเป็นนักบวชทั้งๆที่ไม่ได้เป็นอันนี้เราฟังดูนะว่ามีความสำรวมเต็มที่เลยนะคำว่าสำรวมนี่คืออยู่ต่อหน้าเนี่ยสำรวมดีดูเนียบๆนิ่งๆโอ้ไม่ใส่เสื้อผ้านี่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าสำรวมดีเนี่ยโอ้โถน่านับถือจริงๆเลยนะแต่ว่าเบื้องหลังกักกระเบื้องหลังนี่ฟาดไม่เลือกเบื้องหลังนี่ไม่ได้จะมีความขยันความเพียรอะไรแต่ขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยนักบวชประเภทนี้เนี่ยน่ารังเกียจน่าอายมากกว่านักบวชที่อาจจะดูไม่ค่อยจะเรียบร้อยอาจจะดูการเล่นดูดนตรีดูหนังอะไรบ้างแต่ว่าก็ยังรักษาศีลชนิดที่ว่าไม่เป็นปาราชิกไม่เป็นสังฆาทิเศษได้ด้วยนะดูข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้จะบอกได้หรอกท่านผู้ฟังว่าคนนี้เขาดีไม่ดีอย่างไรมันจะต้องดูกันลงไปลึกๆแต่ปรากฏอย่างไรก็ตามนักบวชชีพเลยที่ชื่อว่ากทัมพิยะนี้เขาก็อยู่เลี้ยงชีพมาในสมัยนั้นซึ่งเป็นสมัยที่ไม่ได้มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นช่วงของพุทธันดรคือสมัยที่ไม่มีคำสอนของพุทธะความเป็นอยู่ของนักบวชชีพเลยนี้ก็มีชื่อเสียงกระจอนกระจายไปว่ามีชีพเปลือยมาอยู่ที่นี่น่านับถือมากเลยไม่มียางอายในการที่จะต้องนุ่งห่มผ้ามักน้อยสันโดษก็มีชื่อเสียงกระจอนกระจายไปจนกระทั่งว่ามีนาคและครุฑนาคกับครุฑนี่ก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้มาพร้อมกันมาคนละวาระเวลามาพบนาคก็จะแปลงเป็นคนมาเวลาครุฑมาพบก็จะแปลงเป็นคนมากราบไหว้นักบวชชีพเปลือยนี้ต่างก็แวะเวียนมากราบสักการะตามวาระของตนนาคบางทีว่ายน้ำผ่านมาแถวนี้ก็แปลงเป็นคนขึ้นมากราบสมณะคือนักบวชเปลือยนี้รุดเวลาบินผ่านไปแถวนั้นก็ลงมาแปลงเป็นคนกราบสักการะนักบวชเปลือยนี้ปรากฏว่ามีวาระหนึ่งท่านผู้ฟังที่ในจังหวะที่นาคที่แปลงเป็นคนเนี่ยนะกำลังเดินออกไปจากอาสมของชีเปลือยก็เป็นขนาดเดียวกันกับที่ครุฑที่แปลงเป็นคนนี่แหละนะ กำลังเดินเข้ามาที่อาสมของชีเปลือยเดินสวนกันสวนกันนี่ก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกแบบแปลกๆคือนาคที่อยู่ในรูปมนุษย์ก็รู้สึกเสียวสันหลังวาบขึ้นมาครุฑที่อยู่ในรูปของมนุษย์เห็นคนคนนี้รู้สึกแบบมันคุ้นตาพิลึกคุ้นพิลึกยังไงก็ไม่รู้ซึ่งนาคนี้คือปันธรกะนาคราชนี่แหละแปลงตัวมาครุฑนี่ก็คือสุพรรณราชครุฑนี่แหละแปลงตัวมาพอใคร่ครวญไปนี่มันต้องเป็นครุฑแน่แน่นาคนี้ก็รู้สึกได้ครุฑนี่ก็รู้สึกได้ว่านี่มันต้องเป็นนาคแน่แน่ปลอมตัวมาเวลามาหาสมณชีเปลือยนี้ก็มาคุยสอบถามธรรมะสมณชีเปลือยเนี่ยเขาก็รู้จักที่จะพูดจาไงพูดจายังไงใช้เหตุผลยังไงใช้คำสอนยังไงคนถึงจะมีศรัทธาคนถึงอยู่มาได้จนบัดนี้แล้วก็มีคนนับหน้าถือตามากมายเป็นคนที่รู้จักพูดรู้จักเจรจาหลอกมหาชนได้หมดก็หลอกสองคนนี้ได้ด้วยเหมือนกันทั้งที่เป็นนาคทั้งที่เป็นครุฑมาสอบถามธรรมะคุยเรื่องนั้นนี้กันอยู่เรื่อยสุปนาราชพญาครุฑเนี่ยก็รู้แล้วว่าเฮ้ลูกศิษย์คนนั้นของพระคุณเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นพญานาคนะขอให้พระคุณท่านเนี่ยช่วยหลอกถามได้ไหมว่าทำไมครุฑเนี่ยถึงจับนาคไม่ได้เลยช่วงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงกันช่วงก่อนๆนี่ก็พอจับได้อยู่บ้างแต่พอมาระยะหลังเนี่ยพวกเราพี่น้องครุฑนี่ก็มารายงานให้ทราบนะว่ามันเหมือนกับว่าตัวนาคเนี่ยมันหนักมากเหมือนหรือมีมนต์หรือมีอะไรที่จะทำให้กำลังของครุฑเนี่ยมันอ่อนลงไปใช้ลมทะลวงลงไปในน้ำแล้วลงไปจับดูจะดึงขึ้นมามันไม่ได้ถูกนาครัดแน่นเข้าแน่นเข้ากำลังปีกก็หมดลงพอปีกไม่มีลมลมมันก็แบกน้ำไม่ได้น้ำปิดกันเข้ามาครุฑนี่จมน้ำตายไปเยอะเลยทีเดียวไม่สามารถจับนาคเป็นอาหารได้เหมือนก่อนๆไม่รู้ว่านาคเนี่ยมีมนต์มีฤทธิ์อะไรยังไงช่วยสอบถามให้กระผมบ้างได้ไหมนี่คือถามสมณะไปก็คือเปิดเผยตัวเองเลยล่ะว่าเป็นพญาครุฑทั้งนาคและครุฑนะท่านผู้ฟังเวลามาหาสมณะเปลือยนี้ก็นำข้าวของสิ่งของแรงต่างมาประเคนมาถวายให้สมณะเปลือยนี้ก็เกรงใจพญาครุฑเป็นพิเศษเพราะว่าได้ลาภสักการะเยอะกว่าจากพญานาคก็ได้เหมือนกันแต่น้อยกว่าเจรกะคือนักบวชเปลือยนี้ก็รับคำว่าจะสอบถามให้พอมาวันหลังนาคที่เป็นคนเนี่ยก็มาหาอีกก็ถามเรียบเรียบเคียงๆเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตชื่อนาคนี่เขาจะเป็นศัตรูกับครุฑใช่ไหมถามเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ถามจุดที่ว่าเอ๊ะทำไมนาคเนี่ยสมัยนี้ไม่โดนครุฑจับไปแล้วเอ๊ะเป็นเพราะอะไรนอท่านพอจะทราบไหมปันธรกะนาคราชที่แปลงกายมานั้นก็ไม่บอกท่านผู้ฟังนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ทราบหรอกไม่รู้สิต่อมาครั้งที่สองครั้งที่สามก็ถามอีกรู้แล้วไงว่าบุคคลเนี่ยไม่ใช่คนแต่ว่าเป็นนาคที่จำแรงกายมาครั้งที่สองมาหาก็ถามเรื่องนี้อีกครั้งที่สามก็ถามอีกคราวนี้นี่บอกตรงๆเลยว่าฉันรู้นะว่าท่านเนี่ยคือนาคแปลงกายมาเป็นยังไงความเป็นอยู่นั่นนี่อะไรต่างแล้วก็หลอกเพื่อที่จะลวงถามเรื่องความลับว่าทำไมครุฑถึงจับนาคไม่ได้ช่วงนี้ปันธรกะนาคราชนี่ก็ไม่ยอมบอกคือเพราะว่าถ้าบอกไปแล้วท่านไปบอกคนอื่นนี่โอ้พวกญาติของผมนี่ต้องตายแน่นอนชีเปลือยนี่ก็ให้คำมั่นสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะนะทุกฝั่งว่าจะไม่บอกใครหรอกนี่ก็ถามเป็นความรู้เฉยๆรู้ว่าท่านมาลักษณะเนี่ยมีตาสีแดงเงาไม่มีนี่ต้องเป็นนาคแน่นอนฉันรู้อยู่นี่ก็ถามประดับความรู้ไว้เป็นเหมือนกับว่าความรู้รอบตัวเสาซีกันไปมาจนวาระที่สามนั่นแหละถึงยอมบอกให้แต่ถ้าบอกท่านแล้วนี่ท่านอย่าไปบอกคนอื่นนะบอกนี่ผมตายแน่นอนเลยไม่บอกบอกเถอะนะเดี๋ยวไม่บอกคนอื่นหรอกสุดท้ายก็หลงกับอารมณ์ของนักบวชเปลือยทั้งฝั่งพญานาคก็จึงบอกให้ฟังว่าพวกพญาครุฑเนี่ยมันโง่ มีที่ไหนมันจะไปจับได้เพราะว่าเทคนิคก็คือนาคเนี่ยเขากินหินกินทรายเข้าไปก่อนตอนที่ครุฑกำลังแหวกน้ำลงมานั่นแหละกินหินกินทรายเข้าไปเลยตัวมันก็จะหนักแล้วพอครุฑจะมาจับเนี่ยก็ให้แยกเขี้ยวพ่นพิษใส่ครุฑมันก็จะมาจับด้านหัวไงพอครุฑจับด้านหัวด้วยความที่ในตัวนั้นมีทั้งหินมีทั้งทรายอยู่บินขึ้นไปมันก็ช้ากำลังมันก็ลดลงเพราะน้ำหนักของนาคที่มาขึ้นนาคนั้นก็จึงใช้เทคนิคว่าเอาตัวเนี่ยพันปีกมันซะปีกมันอ่อนกำลังไม่สามารถพัดลมได้อีกน้ำตีเข้ามามันก็จมน้ำตายเท่านั้นเองไอ้เจ้าพวกครุฑนี่มันโง่จริงๆมันไม่ควรจะมาเบียดเบียนพวกนาคเลยพวกเรานี่ก็จึงคิดค้นวิธีนี้ขึ้นมาเอาตัวรอดได้แล้วบวชเปลือยพอได้ฟังคำนั้นก็ยิ้มย้ออยู่ในใจนะรู้ความลับแล้วโธ่โดยเหตุนี้เองแต่ก็แกล้งพูดเฉยๆไปว่าโอ้เป็นอย่างนี้เองเหรอเนี่ยโอ้ดีนะนั่นนี่นนท์แล้วก็อวยพรให้โชคดีอะไรต่างๆแต่เก็บงำความลับเอาไว้แล้วแล้ววันถัดมาพอพญากรุฑมาถึงก็ถามเรื่องนี้เลยโอ้ยสมณะเปลือยนี่เล่าให้ฟังเต็มที่เลยโอ้เทคนิคแบบนี้เองหรือนี่ถือว่ามันจะไปยากอะไรพญากุสุปนราชก็คิดในใจนะถ้าเป็นอย่างนี้แทนที่เราจะจับทางหัวเราก็จับทางหางสิเทคนิคนี้ง่ายมากถ้าจับทางหัวกระเพาะจะต้องป้องกันมันกัดป้องกันมันพ่นพิษใส่แต่คราวนี้จะจับทางหางแล้วแล้วก็ให้มันขย่อนเอาสิ่งที่กินลงไปเนี่ยออกมาขย่าวขย่าวเอาหินเอาทรายอะไรออกมาตัวมันเบาลงก็สามารถที่จะบินขึ้นได้โอ้พวกนาคนี่มันโง่มันไม่น่าจะบอกความลับของมันเลยเรานี่แหละจะไปจัดการเจ้านาคตัวนี้เนี่ยละก่อนท่านฟังอาจจะสงสัยนิดหนึ่งนะว่าก็ในเมื่อนาคพ่นพิษใส่กัดครุฑแล้วทำไมครุฑถึงจะไม่เป็นอะไรคือครุฑเขาก็มีปีกเป็นตัวป้องกันเป็นขนอะไรที่จะป้องกันคมเขี้ยวของนาคได้แล้วก็ประกอบกับการที่ว่าจะมีชาติสูงต่ำอย่างที่ว่าไปตอนต้นรายการซึ่งก็จะหมายถึงชาติพันธุ์ของเขาที่จะมีแอนติบาติกอยู่ในตัวเองในการที่ว่าถูกกัดแล้วในระบบเลือดระบบน้ำเหลืองมันก็จะเป็นการป้องกันพิษไปในตัวก็จึงไม่เป็นอันตรายตามชาติกำเนิดของเขาเราจะดูเรื่องนี้เหมือนกับพังพรกับงูก็ได้ท่านผู้ฟังพังพรเนี่ยก็จะมีขนในการที่จะป้องกันคมเขี้ยวของงูได้แล้วก็พังพรเนี่ยมันจะมีลักษณะแอนติไบโอติกที่จะเมื่อถูกงูกัดแล้วการออกฤทธิ์ของพิษงูก็จะช้าหรือว่าก็จะไม่เป็นอันตรายได้อันนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งหรือกรณีของคนบางคนก็มีภูมิต้านทานในเชื้อโรคไวรัสหรือแบคทีเรียประเภทใดประเภทหนึ่งทำให้เวลาโดนคราวก็ไม่เป็นอันตรายได้ในกรณีนี้สุพรรณราชพญากรุฑพอรู้ความลับข้อนี้ก็แปลงกายเป็นพญากรุฑบินออกจากอาสมของชีพเลยนั้นทันทีไปตามหาปันธรกะนาคราชปันธรกะนาคราชนี่ก็อยู่ในน้ำลึกบริเวณหนึ่งตัวพญากรุฑด้วยสายตาเฉียบแหลมมองเห็นแล้วใช้กำลังลมปีกท่านผู้ฟังบินจ่อลงไปปุ๊บเนี่ยน้ำแหวกออกแหวกออกเข้าไปจนถึงตัวของปันธรกะนาคราชคราวนี้ไม่จับที่หัวท่านผู้ฟังจับที่หางจับที่หางเสร็จปุ๊บมันจะกัดก็ให้มันกัดไปเพราะว่ามีขนป้องกันมีสารป้องกันพิษอยู่ในระบบเลือดระบบน้ำเหลืองของตัวเองโดนกัดนิดหน่อยไม่กลัวแต่ว่ายกขึ้นยกทางหางขึ้นพอยกทางหางขึ้นหินอะไรต่างๆที่อยู่ในตัวของนางมันก็หลุดออกหลุดออกโยนออกทั้งปากนั่นแหละตัวมันก็เบาถูกจับบินขึ้นไปได้เลยออกจากพื้นน้ำนั้นนาคนี่พอถูกจับที่หางนี่ก็รู้เข้าทันทีว่าโอ้เราโง่แล้วเราเสร็จแล้วดันบอกความลับของเรากับชีพเลยครุฑตัวนี้จะต้องรู้ความลับของเราจากชีพเลยนี้แน่นอนโธ่วันนี้เราแย่แล้วเราถูกสมณะเปลือยนี้หลอกเข้าใ หลอกลวงความลับสุดท้ายแทนที่จะรักษากันกลับเป็นคนมีมุสาวาทไม่ใช่สมณะจริงๆฮะเนี่ยพอรู้สึกดังนี้ก็ร่ำไรคร่ำครวญขึ้นเป็นคาถาท่านผู้ฟังอ่อนวอนขอให้พญาครุฑสุปันนราชนั้นปล่อยตัวของตัวเองไปพญาครุฑท่านผู้ฟังตอนแรกก็คิดว่านาคตัวที่จะมาบอกความลับของเหล่าญาติตัวเองให้คนอื่นฟังเนี่ยเป็นนาคที่ไม่ดีเลยไม่ควรจะบอกความลับของตนเองให้กับผู้อื่นเขาก็จะมาทำร้ายทำลายได้เราจะมาจัดการไอ้เจ้าตัวนี้ละก่อนแต่พอได้ยินว่าที่บอกนั้นด้วยความศรัทธาคิดว่าชีพเลยนี่เป็นสมณะจริงๆเป็นคนบวชจริงๆมีความสัตย์จริงๆแต่มันไม่ใช่นี่นากลายเป็นคนที่มีมุสาวาทไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นสมณะมีอคติ4อย่างพญาครุฑเนี่ยก็มานึกถึงได้นะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคนถ้าจะเป็นเพื่อนกันจริงๆมันต้องรักษาความลับของกันและกันนะเรื่องนี้ท่านฟังอาจจะจำได้จากในซีรีส์ของมโหสถที่ว่าความลับเนี่ยไม่ควรจะบอกกับคนอื่นแม้แต่จะเป็นภรรยาก็ตามอยู่เรื่องของสีโคตรพัตตบองที่บอกความลับถึงจุดอ่อนของตนให้กับสีภรรยาฟังจึงทำให้สุดท้ายตัวเองก็ต้องมาตายหรือแม้แต่พระเจ้าวิเจหราชบอกความลับที่จะฆ่ามโหสถให้กับพระนางอุทุมพรเทวีฟังสุดท้ายความลับนั้นก็รั่วไหลไปหรือแม้แต่เรื่องอื่นต่างๆมีเยอะแยะมากมายตัวอย่างในเคสนี้ก็เหมือนกันผู้ฟังถ้าจะบอกความลับต้องบอกกับเพื่อนสนิทเนี่ยจะมีมิตรแล้วผูกมิตรได้บอกความลับเพื่อนกันก็ต้องรักษาความลับจริงๆแล้วไม่ควรบอกความลับแก่ใครๆเลยพญาครุฑนี่ก็คิดได้ขึ้นมาก็จึงคิดว่าโอ้สมณะนี่ไม่ดีนะเนี่ยเป็นสมณะปลอมเอาเราปล่อยนาคตัวนี้ไปก็แล้วกันปล่อยไปแล้วก็พอปล่อยไปแล้วก็พากันไปหาสมณะเปลือยนี้ไปหาชีพเปลือยเนี่ยเพื่อที่จะข่มขู่ละว่าเอาท่านทำไมไม่ใช่เป็นพระแล้วเนี่ยมีมุสาวาทมีความเป็นอยู่เลวทรามไม่รู้จักรักษาความลับของกันและกันทำอย่างนี้นี่ไม่ถูกต้องตัวพญาครุฑตัวเองท่านผู้ฟังก็มีความคิดด้วยเหมือนกันว่าเรามาปลงศรัทธาในสมณะที่มันไม่ใช่สมณะแบบนี้ก็ไม่ดีด้วยเอาพากันไปหาแล้วก็ข่มขู่ชีพเลยนี้ตัวฝังโดยพญานาคนั่นแหละก็เข้าไปข่มขู่ด้วยวาจาต่างๆก็ว่าข่มขู่เนี่ยก็คือพูดข้อชั่วของเขานั่นแหละทำให้เขาคิดได้พอพูดข้อชั่วต่างๆของบุคคลนั้นทำให้เขาคิดได้ขึ้นมาข้าพเจ้าก็จึงนึกถึงเรื่องขององลองในวรรณกรรมสามก๊กที่ถูกคงเบ่งด่าจนกระทั่งตกม้าตายด้วยความชั่วของตนนึกขึ้นนึกขึ้นแล้วมันก็อึกขึ้นเป็นคนแก่อายุมากแล้วพอถูกด่าหนักเข้านึกถึงความชั่วของตัวเองก็ตกม้าตายเลยในกรณีนี้ก็คล้ายๆกันพอถูกด่าจากปัณกะนาคราชว่าท่านเป็นคนชั่วอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สาปคำว่าสาปนี่ก็คือโดยความชั่วเนี้ยขอให้ศีรษะของท่านเนี่ยแตกออกเป็น7เสียงพอสิ้นสุดวาจานี้บวังโอ้ยความเร่าร้อนในตัวเองเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะคือเหมือนว่านึกถึงความชั่วแล้วด้วยความดีของทั้งนาคและครุฑด้วยความชั่วของสมณะเปลือยนี้ก็จึงทำให้ศีรษะของเขาเนี่ยแตกออกเป็น7เสียงแผ่นดินนี่ก็เปิดแยกออกมาหล่นลงไปท่ามกลางแผ่นดินก็คือถูกธรณีสูบไปเกิดในอเวจีมหานรกนั่นเองตรงนี้นะท่านฟังจึงเป็นที่มาของคำสาปว่าถ้าคนพูดยังไงแล้วสาปให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็อยู่ที่กรรมของคนนั้นด้วยนะไม่ใช่ว่าคำสาปทุกคำมันจะเป็นจริงทุกครั้งดูดิอย่างเทวทัตในชาติก่อนๆทำไมจะไม่เคยสาปพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์สาปแน่นอนขอให้เขาได้ชั่วนั่นนี่ แต่ด้วยกรรมดีของโพธิสัตว์ที่ทำความชั่วมันจะไปเกิดได้ไงก็มีแต่ความดีเท่านั้นที่จะเกิดคำสาปนั้นก็ไม่ได้ผลไงเพราะว่าความดีรักษาเอาไว้มันไม่ใช่คำสาปแช่งหรอกมันก็เป็นคำพูดด่าพูดกรนของคนชั่วคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าคนดีๆพูดเรื่องดีๆพอชี้ข้อชั่วของคนชั่วคนชั่วด้วยกรรมชั่วของตนนึกถึงความชั่วของตนแล้วไม่ต้องให้คนอื่นสาปหรอกแค่นึกถึงกรรมชั่วของตนจิตใจมันเล่าร้อนอยู่ไม่ได้เส้นเลือดในสมองแตกตายเลยสำหรับเปลือยนี้พอตายแล้วก็ไปเกิดในอเวจีมหานรกส่วนโพธิสัตว์ที่เกิดเป็นสุพรรณราชหลังจากสิ้นอายุของพระยาครุฑนั้นก็ได้ไปตามยถากรรมรวมถึงปันธรกะนาคราชพอสิ้นอายุของตนก็ได้ไปตามยถากรรมเหมือนกันนี่คือเรื่องของปันธรกะนาคราชที่ต่อสู้มากันกับครุฑมีอีกตำนานหนึ่งตัวฝังที่เขาพูดถึงว่าก่อนหน้านี้จริงๆแล้วครุฑเนี่ยก็ไม่รู้วิธีที่จะจับหน้ากินเป็นอาหารก็แบบจับได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่านาคนี่เขารู้จักป้องกันตัวโดยกลืนกินก้อนหินเข้าไปก่อนทำให้ครุฑเนี่ยไม่สามารถจับได้จนกระทั่งมาถึงสมัยนี้แหละตามท้องเรื่องของปันธรกะชาดกครุฑนี่จึงค่อยรู้วิธีที่จะจับนาคได้ตั้งแต่นั้นมาครุฑนี่ก็กินนาคเป็นอาหารโดยส่วนใหญ่นาคนี่ก็จึงกลัวครุฑตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งเนื้อเรื่องตรงนี้ท่านฟังมันก็จะมามีส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับในชาติที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ก็เป็นพญานาคก็มีซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านบำเพ็ญศีลบารมีในท้องเรื่องที่เราได้เคยได้ฟังมาเกี่ยวกับเรื่องมโหสถคือพระพุทธเจ้านั้นบำเพ็ญปัญญาบารมีคือเอาปัญญาขึ้นเป็นหลักแต่ว่าแน่นอนทุกข้อเนี่ยต้องมีมาด้วยแน่ไม่ว่าจะเป็นศีลอุเบกขาหรือว่าทานมีด้วยแน่แต่ว่าก็เน้นข้อใดข้อหนึ่งเป็นหลักในชาตินั้นอย่างโมโหสถก็จะเน้นเรื่องของปัญญาส่วนเรื่องของศีลที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ก็มักจะพูดถึงชาติที่พระองค์นั้นเกิดเป็นพญานาคนอกจากเกิดเป็นพญาครุฑในเรื่องของนางกากีในเรื่องของปันธรกะชาดกที่เกิดเป็นสุบรรณราชพญาครุฑก็เคยเกิดเป็นพญานาคในที่นี้เรื่องของสังขปาละชาดกเป็นพญานาคที่ชื่อว่าสังขปาละนาคราชก็มาเป็นศีลบารมีหรือในเรื่องของภูริทัตตาชาดกก็เกิดเป็นพญานาคที่เขาจะเอาเรื่องของนาคมายกขึ้นเป็นศีลบารมีก็เพราะว่าในการรักษาศีลเน้นมาในข้อนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน้องฟังอาจจะเคยสังเกตเห็นตามบ้านนอกตามชนบทจะมีผู้แก่ผู้เฒ่าหรือว่าคนหนุ่มสาวบางคนด้วยที่เขาในวันพระจะไปรักษาศีลอยู่ที่วัดรักษาศีลอุโบสถรักษาศีล8วันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ที่วัดเอาทำไมเขาถึงรักษาศีลที่บ้านไม่ได้ทำไมต้องไปรักษาที่วัดก็เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมันจะต้องมีกิจการงานที่จะต้องเนื่องด้วยคนเนื่องด้วยของทำให้การรักษาศีล8อยู่ที่บ้านมันจะยากที่มันจะไปยากตรงไหนสำหรับคนบางทีฉันก็อยู่บ้านฉันก็รักษาศีลได้อยู่แล้วแล้วเรื่องนี้มันจะมาเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของพญานาคนี่เลยทั้งในเรื่องของสังขปาละชาดกทั้งในเรื่องของภูริทัตตาชาดกซึ่งวันนี้จะเล่าให้ฟังได้ไม่จบละอาจจะได้สักนิดหน่อยในเรื่องของสังขปาละนาคราชเอาถึงเรื่องความเป็นอยู่ของเขาก่อนละกันว่าพญานาคที่มีบุญบารมีมากก็จะมีสมบัติเยอะมีเหล่านางนาคที่จะมาฟ้อนรำมาคอยเล่นการละเล่นคอยประคบประงมประเล่าประโลมให้เกิดความสุขรื่นเริงอยู่ตลอดเวลาหรือไม่บางทีก็ต้องเดือดร้อนด้วยการหาอาหารการหาอาหารก็ต้องไปกินกบเขียด หรือสัตว์อื่นเป็นอาหารนั่นก็ผิดศีลในข้อฆ่าสัตว์ส่วนการดูกาละเล่นการประดับประดาตกแต่งของหอมเครื่องรูปไร้รูปทาหรือว่าการนอนเตียงนุ่มๆการที่กินอาหารเย็นกินมากมายก็เลยทำให้การอยู่ครองเรือนมันก็รักษาศีล8ได้ยากบางทีเปิดทีวีเอ้ามีการเล่นมีดนตรีศีลมันก็ด่างพร้อยไม่สะอาดเต็มที่พญานาคนี่ก็จึงมีความคิดว่าโอ้ยอยู่ที่นี่ไม่ได้ละศีลมันไม่ดีไม่งามฉันไปรักษาศีลที่นอกภพของนาคดีกว่าส่วนใหญ่ก็จึงจะไปรักษาศีลอยู่ตามมุมป่าแห่งหนึ่งหรือในซอกหลืบแห่งหนึ่งหรือใต้โคนไม้แห่งหนึ่งที่มันจะเหมาะสมไกลหลบตาคนไม่ค่อยสังเกตได้เป็นต้นเพื่อที่จะรักษาศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์แล้วความที่นาคท่านผู้ฟังด้วยความที่เขามีฤทธิ์มีอนุภาพอย่างที่ว่ามีพิษออกทางตาได้เพียงแค่จ้องมองใครด้วยความโกรธคนนั้นก็จะตายไปเลยไม่เป็นจุนไปเลยเหมือนตามีเลเซอร์แสงยิงออกไปเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาพญานาคไปรักษาศีลอยู่ตามจอมปลวกกดตัวเอาไว้ก็จะหลับตาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตาของตัวเองนั้นไปพ่นพิษยิงแสงเลเซอร์ใส่ใครเป็นอันตรายผิดศีลของตัวเองได้ก็จึงเป็นลักษณะที่ว่าจึงออกจากเรือนของตัวเองมาอยู่สักที่ใดที่หนึ่งเพื่อที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ในเรื่องของสังฆปาลชาดกก็มีความเป็นมาดังนี้แล้วที่ว่าพญานาคมารักษาศีลนั่นก็เพราะว่าไม่ต้องการจะเกิดเป็นนาคอีกเอาทำไมอยู่เป็นนาคก็สบายทำไมถึงจะไม่ต้องการมาเกิดเป็นนาคกว่าตอนที่มาเป็นนาคมันไม่รู้ไงว่าอยู่เป็นนาคจริงๆมันมีความลำบากอย่างไรดูเฉพาะตอนที่มีทรัพย์สมบัติมีสิ่งของข้าวของมีนางนาคมาคอยอำนวยความสะดวกให้อลังการเพลิดเพลินแต่จริงๆแล้วความเป็นอยู่ของนาคท่านผู้ฟังแล้วก็ของครุฑนี่ก็ด้วยล่ะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่จะต้องเบียดเบียนสัตว์อื่นกินเป็นอาหารมีธรรมชาติที่จะเลื้อยไปด้วยอกแล้วก็ต้องกินกบกินเขียดเป็นอาหารมีทรัพย์สมบัติเยอะอยู่ก็จริงแต่ว่าก็มีทุกแบบนี้ถึงแม้จะเปลี่ยนร่างกายเป็นมนุษย์ได้ก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ทุกสมัยทุกเวลาเวลานอนร่างกายก็จะกลับเปลี่ยนเป็นนาคเป็นงูตามปกติจะมาเป็นคนรักษาอยู่ไม่ได้หรือเวลาลอกคราบเวลาสมสู่กับด้วยนางนาคแล้วก็ในเวลาเกิดแล้วก็เวลาตายร่างกายนี้ก็จะแปรสภาพกลับเป็นนาคเหมือนตามปกติด้วยเหตุนี้ทำให้นาคหรือครุฑเองก็ตามก็มีความคิดว่าโอ้ฉันไม่อยากแล้วจะมาอยู่ในสภาพของความเป็นนาคอยู่ในสภาพของความเป็นครุฑถ้างั้นเนี่ยฉันจะรักษาศีลก็แล้วกันรักษาศีล8ให้มันดีแล้วก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือว่าจะได้เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นที่ดีๆขึ้นไปนั่นก็คือถ้าอยู่ในชั้นจาตุมมหาราชิกาก็จะเป็นพวกคนทันคือรุกขเทวดาหรือวลาหกคืออากาศเทวดาหรือว่ายักษ์ก็ได้นะยักษ์นี่ก็ถือว่าเป็นเทวดาอย่างหนึ่งรวมถึงถ้าสูงขึ้นไปอีกก็เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือที่สูงขึ้นไปถึงชั้นพรหมด้วยนี่คือเป็นเหตุปัจจัยทำให้นาคนั้นอยากที่จะมารักษาศีล8จึงเป็นการบำเพ็ญบารมีทั้งที่ว่าตัวเองนั้นก็มีฤทธิ์ที่จะผิดศีลได้ในการที่จะฆ่าคนฆ่าสัตว์เป็นธรรมดาแบบนี้ของเขาหรือการที่จะเสพหาความสุขต่างๆแต่ก็ละเว้นงดเว้นการเป็นนาคแล้วรักษาศีลการเป็นครุฑแล้วรักษาศีลได้โอ้นี่มันจึงเป็นการบำเพ็ญบารมีที่โดดเด่นขึ้นมาอีกประการหนึ่งผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเอาแล้วทำไมในเมื่อไม่อยากจะเป็นนาคแล้วไปเป็นนาคทำไมมันก็อยู่ตรงที่ว่าตอนแรกไม่รู้ไงตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นนาคแล้วมันไม่ดียังไงรู้เห็นแต่ว่าเออเขาดี กรณีของพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นบริษัทไปเกิดเป็นนาคไปเกิดเป็นครุฑก็เพราะว่าเห็นเขามาหานักบวชบางประเภทที่ตัวเองไปเคารพนับถืออย่างกรณีเรื่องของสังฆปาลักษ์อย่างเงี้ยเสด็จพ่อออกบวชเป็นราชฤาษีตนเองก็ไปคอยบำรุงหาฤาษีที่เป็นเสด็จพ่ออยู่เป็นประจำแล้วก็มีพญานาคที่แปลงเป็นคนมาเคารพกราบไหว้นับถือด้วยตนเองตอนเป็นโพธิสัตว์เห็นบุคคลนั้นก็ดูหน้าเลื่อมใสเอ๊ะถามราชฤาษีว่าเขาเป็นใครได้รู้ความที่ว่าเป็นพญานาคก็จึงมีจิตข้องอยู่ในข้อนั้นโอ้เราก็น่าจะเป็นนาคแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นนาคประเภทที่เกิดในไข่เกิดในคันเกิดในที่ชื้นแฉะหรือว่าผุดเกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอจิตไปข้องอยู่ตรงนั้นรักษาศีลเพื่อที่จะได้ความเป็นนาคชาติต่อไปก็จึงไปเกิดเป็นพญานาคจริงๆครุฑนี่ก็เหมือนกันหรือในบางสมัยท่านผู้ฟังผู้คนอยู่ริมน้ำพออยู่ริมน้ำแล้วก็บางทีก็พบเห็นพญานาคที่ออกมาหากินหรือออกมาจำศีลตัวเองเห็นแล้วก็นึกว่าเป็นเทวดาที่สูงศักดิ์จิตใจก็คล่องอยู่ตรงนั้นพอทำบุญรักษาศีลก็ด้วยตั้งใจว่าเออจะให้ไปเกิดเหมือนอย่างคนนั้นน่ะที่เราเห็นก็จึงไปเกิดเป็นพญานาคบ้างเป็นพญาครุฑบ้างตอนแรกก็ไม่รู้จึงทำให้ไปเกิดแบบนั้นแล้วในสมัยที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้านะผู้คนก็นับถือผีนับถือเทพนับถือเทวดาใครมาปรากฏกายอะไรยังไงก็จิตใจคล่องอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นรุกขเทวดาก็ได้อาจจะเป็นพญานาคพญาครุฑก็ได้ทั้งนั้นซึ่งในชั้นของเทพภูมิเหล่านี้ก็จะอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์เราไล่จากมนุษย์ขึ้นไปก็จะเป็นสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาซึ่งก็จะมีความเป็นอยู่ที่ใกล้กับของมนุษย์สูงขึ้นไปอีกก็จะค่อยเป็นดาวดึงยามาดุสิตานิมานารดีแล้วก็ปรินิมิตสวัสดีจนถึงพรหมนั่นก็สูงขึ้นไปไกลออกไปไกลออกไปทำให้เรามักจะพบเห็นสิ่งมีชีวิตประเภทนี้เสมอเลยประการหนึ่งเป็นประการสุดท้ายที่ทำให้บางคนอาจจะมีจิตใจคล้องอยู่ด้วยกับนาคบ้างครุฑบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาคเนี่ยทุกตัวทุกตัวเขาก็จะมีแก้วอัญมณีที่อยู่กับตัวเองซึ่งบางตัวก็จะมีมากมีน้อยมีฤทธิ์มากน้อยไม่เท่ากันแต่เป็นแก้วเหมือนกับว่าแก้วสารพัดนึกจำเรื่องราวของโมโหสถในตอนก่อนๆได้ไหมที่ว่ามีแก้วที่ได้รับพระราชทานมาจากเท้าสกเทวราชที่เหมือนเป็นแก้วสารพัดนึกเอาแก้วนี้อยู่กับใครแล้วอะไรต่างๆโชคดวงต่างๆมันก็จะดีขึ้นมาค้าขายร่ำรวยบ้างถูกหวยบ้างมีเงินทองมีโชคต่างๆบ้างเดินไปเจอเงินตกบ้างอย่างเงี้ยเป็นลักษณะที่เหมือนกับมีแก้วผลึกแก้วมณีที่จะบันดาลสิ่งต่างๆแก้วสารพัดนึกนี้ขึ้นมาพอคนเราเห็นแก้วที่ห้อยคอมาด้วยกันกับพญานาคก็จึงแบบมีจิตใจอยากได้มีจิตใจคล่องไปอยู่ตรงนั้นคิดว่าสิ่งนั้นคือฤทธิ์สิ่งนั้นคือความดีพอมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปท่านผู้ฟังจิตใจไปคล้องอยู่ก็จึงทำให้ไปเกิดเป็นนาคได้เรื่องราวของนาคแล้วก็ครุฑที่เท้าความมาเป็นเบื้องต้นประกอบกับนิทานชาดกเรื่องของปันทรกะนาคราชกับสุปันนราชพญาครุฑนี่เป็นเบื้องต้นให้ท่านผู้ฟังเป็นข้อมูลไว้เพื่อที่จะเท้าความไปถึงเรื่องของสังฆปาลนาคราชบำเพ็ญศีลบารมีรวมถึงเรื่องของภูริทัตตนาคราชที่บำเพ็ญศีลบารมีในสัปดาห์หน้าทุกฝั่งเรามาฟังเรื่องราวของโพธิสัตว์สมัยที่เกิดเป็นนาคบำเพ็ญบารมีกันในช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญ จากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร